16 dywizja zmechanizowana bez paliwa nie pojadą, więc ostro do przodu. Teraz, proszę Państwa, przed nami czwarta kategoria. Finał rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. I tutaj trójka kandydatów, trzy kandydatury, trzy nominacje. Polski Fundusz Rozwoju. 5 lat temu startowali jako niewielki zespół, budowali fundament pod silną, profesjonalną instytucję rozwoju. W trakcie pandemii koronawirusa uruchomili tarczę finansową PFR, Centrum Pomocy dla Polskich Przedsiębiorstw. Skala pomocy sprawiła, że PFR stał się marką mocno rozpoznawalną wśród przedsiębiorców. Tarcza finansowa PFR ochroniła 3,3 miliony miejsc pracy w ponad 352 tysiącach firm. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od początku trwania pandemii BGK udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy, a skala tej pomocy to ponad 72 miliardy złotych finansowania wygenerowanego dla gospodarki. I ostatnia nominacja, last but not least, Mercator Medical. W latach 2013-2019 polski producent rękawic ochronnych wskazywał wynik netto średnio na poziomie około 7 milionów złotych, ale już w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy świat dopiero zaczynał walkę z pandemią COVID-19, zarobił ponad 21 milionów złotych, a w kolejnych okresach w drugim kwartale ponad 208 milionów złotych, w trzecim kwartale ponad 353 miliony złotych i w czwartym kwartale 369 milionów złotych. Absolutny rekordzista, jeśli chodzi o wyniki finansowe. No i teraz panowie, bardzo proszę, kto wygrał? Bank Gospodarstwa Krajowego. Mercator Medical powinien, znaczy ja nie wiem. No tutaj, no, ale ja jestem niezgodni dzisiaj, naprawdę. Jesteście niezgodni, ale to dobrze. Bardzo dobrze. Bo to pokazuje, to znaczy, jak. Oczywiście. Panowie, było naprawdę tutaj ciężko też, tu była duża konkurencja i z przyjemnością ogłaszam, że wygrał. Bank Gospodarstwa Krajowego, a z Beatą Daszyńską, muzyczką, prezesem BGK, rozmawiała Monika Suszek. Sama nagroda to jest to zawsze bardzo emocjonujące, bo jest to wyraz ogromnego uznania dla organizacji, a przede wszystkim dla wszystkich pracowników, którzy w dobie pandemii pracowali nad różnymi rozwiązaniami. Jak pomóc polskiej gospodarce, jak pomóc polskim przedsiębiorcom, jak szukać rozwiązań nietypowych, nietuzinkowych. Jest to takie szczególne wyróżnienie. No to jest taki moment, że wiemy, że nie tylko my sami byliśmy na tym pokładzie, żeby walczyć, ale że wiele oczu było na nas zwróconych, a teraz jest też taki moment docenienia tego, więc jest to naprawdę bardzo taki przyjemny, sympatyczny moment, jak się otrzymuje taką nagrodę. Pandemia COVID-19 zaskoczyła niemal cały świat i nagle w wielkiej niewiadomej znaleźli się wszyscy przedsiębiorcy, pracodawcy, a z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego pokazał, że w sytuacjach kryzysowych należy zachować zimną krew i obrać sobie cel. To proszę teraz zdradzić, jak to się robi, jak się działa w kryzysie. To, co dała nam pandemia. Jedno to, że wszyscy się obawialiśmy, jak będzie wyglądać gospodarka, żeby jak najwięcej firm przetrwało, ale też wyzwoliło to ogrom energii i takiej kreatywności. Jako jedyny bank Unii Europejskiej przygotowaliśmy nietuzinkowe rozwiązania, jak chociażby gwarancje dla firm leasingowych czy faktoringowych. Rozwiązanie, które dzisiaj mogą się inne banki w Unii Europejskiej uczyć od nas, jak można tak wyjątkowe rozwiązania przygotowywać, a to praca bardzo doświadczonych o super kompetencjach pracowników właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego. Mając te doświadczenia, możemy tworzyć dodatkowe instrumenty, możemy patrzeć w przyszłość razem z całym sektorem bankowym, z przedsiębiorcami, z samorządami. Możemy dostarczyć dużo więcej rozwiązań i zachęcić przedsiębiorców, żeby z odwagą patrzyli w przyszłość. Pani prezes, w dzisiejszej audycji nie tylko nagrody, również myślami jesteśmy przy wszystkich osobach pracujących na granicy polsko-białoruskiej. Czy jakieś słowa wsparcia, otuchy mogłaby pani właśnie do nich skierować? Ogromnie doceniamy pracę wszystkich osób mundurowych, które znajdują się na granicy, którzy bronią naszej granicy, bo to ogromne poświęcenie i bardzo ciężka praca. Także jesteśmy myślami z nimi i wiemy, że to jest bardzo odpowiedzialna praca, którą wykonują, bo dzięki temu my czujemy się też bezpiecznie. No to dla specjalistów na granicy. Rok idziemy. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Nie pytamy, jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są. To była czwarta, ostatnia kategoria, proszę Państwa, Lubię po polskie. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, ale też nominowanym, bo to naprawdę była, to był ciężki bój, proszę Państwa. To nie było tak łatwo się dostać w ogóle do tego rankingu, a co dopiero wygrać. A tak na marginesie, to mam wrażenie, że jeszcze dla kogoś nie zagraliśmy, panowie. Czy wiecie dla kogo? Tego posła, o którym mówiłem? Nie, poseł na granicy, z tego co wiem, nie jest dzisiaj nawet. Powiem tak. Dla żołnierzy może. Przeczytam taki... Dla służby zdrowia, bo cały czas jeszcze walczą, przecież jest pandemia. Jest pandemia, ale my dzisiaj gramy... Dla pandemii możemy zagrać za tydzień, a dzisiaj gramy dla służb na granicy. To ja przeczytam taką wypowiedź. Wojny hybrydowej, czyli również informacyjnej, jaką prowadzi reżim Łukaszenki, nie wygramy bez wsparcia polskich mediów i oto wsparcie, i tu już zdradzę, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej będę zawsze apelować. Bardziej boję się trzech gazet niż 3000 bagnetów, powiedziała rzeczniczka, pani porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Najbardziej eksponowana w tej chwili rzecznik prasowa chyba w Polsce. Ja bym chciał od nas wszystkich serdecznie pozdrowić panią rzecznik, złożyć jej najserdeczniejsze życzenia i zagrać dla niej i dla całej Straży Granicznej teraz. Nie odmaszerować. Tak jest. Miałam dzisiaj iść z nim na spacer romantyczny pod gwiazdami. Chciałam bardzo przejść się do kina razem z dziewczynami. Miałam dzisiaj wielkie plany, ale wyszło jak wyszło. Znowu robię na drugą zmianę. W takich czasach żyć mi przyszło i jednego jestem tylko pewna, tego, że tu wszystko zdarzyć się może. Sama nie wiem czemu w to weszłam, chyba tylko Bóg zna odpowiedź. Kto by jeszcze wczoraj pomyślał, broń w kaburze, a w sercu wiara, że nad ranem do domu wrócę i nie będę się już bała. Nie. Znowu robię na nocną zmianę. Jekyll i Hyde, pustawka marna, mniej niż życie. Znowu robię i nie przestanę. Oddaj mi mój kraj, job na dwa etaty, a wy śpicie. Kiedy zabieram się za coś, robię to dobrze. Boże dnia i nocy bez względu na odzew. Zgodnie z przekonaniem skupiam się nad wykonaniem, wiedząc, że nie wszystko będzie dla mnie wygodne. Moja ambicja nie ma godzin otwarcia. Mogę pracować, gdy obok leje się szampan. Jestem aniołem stróżem tego śpiącego miasta. Odbijam kartę, gdy wybija 12. Nad ranem znikam i kończę swój biznes. W roli strażnika dziewczyna z biglem. Ktoś musi czuwać, żeby spać mógł ktoś. Nasze zwycięstwo jest już o krok. Każda noc jest dla mnie częścią misji. Stoję w opozycji, żebyś ty mógł śnić. I moje zasady są świetnym powodem, bo patriotyzm jest czynny całą dobę. Znowu robię na nocną zmianę. Jekyll i Hyde, tu stawka marna, mniej niż życie. Znowu robię i nie przestanę. Oddaj mi mój kraj, dziob na dwa mamy, my mamy te tajne plany. Robimy to dla ojczyzny, na dwie zmiany. Plamy nie damy, tuli nas noc jak aksamit. Pozostawię bliznę, ale czas wyleczy rany. Się zastanów, kochany, czemu haruje tak zami. Spodaruj serce, dodamy, co będzie z tobą nocami. Nie mówię, że dla fanu, ale czasem zabijamy. A dźwiganie tego stanu wyczerpuje mnie do granic. Nie wiem, kim jestem, wcale w ogóle już nie śpię. Chyba tylko głupiec odda wolność za bezcen. Robię to za to miejsce, które noszę pod sercem. Mamy taką fuchę, póki mrok nie blednie. Panny wyklęte, naznaczone piętne. Kobiety, koty, nie złapiesz nas za rękę. Rzemiosło dyskretne, boli, żadna nie pęknie. Niewoli smagają pejcz, a my tyramy za respekt. Znowu robię i nie przestanę. Oddaj mi mój kraj, dzień na dwa etaty, a wy śpicie. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię i nie przestanę. Oddaj mi mój kraj, czek na dwa etaty, a wy śpicie. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. Znowu robię na nocną zmianę. I to było z pozdrowieniami dla Straży Granicznej i dla pani porucznik Anny Michalskiej, a my, proszę państwa, dojeżdżamy do końca. Aleśmy sobie dzisiaj pogadali, panowie, prawda? Dużo? No, bardzo no, tak, szerokie dyskusje. Głos mieli laureaci także. Tak, tak, tak, tak. Ale jakbyście chcieli coś dodać jeszcze na przykład tak na koniec, powiedzieć coś od siebie, to bardzo proszę. Znaczy, trzeba zauważyć, że Polska stała się w Unii Europejskiej prawdziwą zapleczem technologicznym i gospodarczym dla krajów, zwłaszcza tej bogatszej Unii Europejskiej. Nie jesteśmy już montownią, zwłaszcza, że jedna z montowni samochodów właśnie zlikwidowana, stąd warto myśleć w kategoriach polskich firm, polskiej przedsiębiorczości i tworzyć im w Polsce o wiele bardziej konkurencyjne warunki niż dzisiaj mają te nasze firmy w innych krajach Unii Europejskiej. I to gdzieś tam się wyłania z tego naszego rankingu, prawda? Takie mam wrażenie. Czyli znowu może powiedzieć, że jest nieźle i będzie jeszcze nieźle. Oczywiście, jak zawsze. Kupujmy polskie produkty i wierzmy w swoje firmy, bo Polska ma szansę. Polacy świetnie potrafią realizować biznes i walczyć z tymi nawet największymi podmiotami w Europie i na świecie. Zwyciężymy. Powiedział dr Artur Bartoszewicz. Bardzo panom dziękuję za udział w audycji. Dzięki państwu za uwagę. Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Monika Suszek, Artur Bartoszewicz, dziękuję bardzo. Andrzej Sadowski, dziękuję bardzo. Marcin Roszkowski, dziękuję bardzo. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy. Take all your pain out of your heart. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. A teraz Wielkopolska, a konkretniej stolica Wielkopolski, może zastąpić nawet 10 pracowników. Jest szybszy i opłacalny. Na poznańskich ulicach trwają testy samochodu do automatycznej kontroli opłat w strefie płatnego parkowania. Pojazd wyposażony w kamery i czujniki, przejeżdżając ulicą, jest w stanie skontrolować wszystkie zaparkowane wzdłuż niej pojazdy. Czy zatem to początek zastępowania człowieka przez technologię? Żeby to sprawdzić, do samochodu kontrolującego opłaty wsiadł Krzysztof Polasik. Wjeżdżamy na ulicę. Proszę zwrócić uwagę właśnie, że ja tylko i wyłącznie się skupiam na samej jeździe, a pojazdy będą skanowane automatycznie. Tu są wgrane te strefy płatnego parkowania. Ale cały czas potrzeba kierowcy. Tym razem jest nim przedstawiciel MCX, producenta samochodu ze skanerem, Robert Jursza. To piknięcie przed chwilą, co to? Te piknięcie to pokazuje kierowcy, że system działa. To są dopiero skanowane pojazdy. To nowoczesne rozwiązanie, działa już m.in. w Warszawie. Mówi rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. Chcemy zobaczyć, na ile taki sprzęt mógłby być wykorzystany w Poznaniu i wspomóc pracę naszych kontrolerów. Coś, co robił wcześniej pracownik, teraz jest to realizowane przez system, który automatycznie weryfikuje z CEPiT-iem, kto jest właścicielem pojazdu i wtedy może nastąpić skonsolidowanie danych, które pochodzą z parkomatów oraz z aplikacji mobilnych. Faktycznie na ekranie widzę pojazd, który przed chwilą mijaliśmy, jego tył. Nawet jest, zdradzę słuchaczom, tutaj tablica rejestracyjna widoczna. Tak, to prawda. Pojazd mniej więcej zastępuje około skutecznością 10 kontrolerów. To jest kolejna taka malutka cegiełka, żeby coraz więcej rzeczy było robione automatycznie, coraz mniej wymagało człowieka. Ocenia Jeremi Rychlewski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. My chcemy żyć dostatnio, to koszty osobowe rosną i po prostu, żeby osiągnąć ten poziom, to coraz więcej rzeczy musi być wykonywane przez maszyny. Taki pojazd jest tańszy, na razie jest prowadzony przez kierowcę, to też się może zmienić. Być może to nie, za jakiś czas nie będzie pojazd samochodowy, tylko na przykład jakiś dron będzie latał. Jeden samochód z systemem czujników kosztuje około 1 200 000 zł. Jak przekonuje producent, w Warszawie ta kwota zwróciła się w 3 miesiące. Jeżeli coś jest takie, że co chwila się zmienia, no to tam człowiek ma przewagę nad maszyną, ponieważ łatwo się dostosowuje do nowej sytuacji. Maszyna no nie ma takich umiejętności uczenia się. Tam, gdzie jest powtarzalność, tam maszyny coraz bardziej przejmują. No czymś, co zmienia sytuację, no to są już w tej chwili, ale też będą pojazdy autonomiczne. rzeczy. Nowe technologie uważnie śledzi MPK Poznań. Choć między innymi z uwagi na koszty technologii, odpowiedniej infrastruktury, ale też aspekty prawne, na razie to pieśń przyszłości. Dodaje rzeczniczka prasowa spółki Agnieszka Smogulecka. Pojazdy MPK Poznań, zarówno tramwaje, jak i autobusy, prowadzą ludzie i w najbliższym czasie to się nie zmieni. W spółce przewidziano ponad 1300 etatów dla kierowców i motorniczych. Obecnie na stanowiskach prowadzących pojazdy, czyli kierowców i motorniczych, jest prawie 180 wakatów. Zespół kontrolerów strefy parkowania liczy z kolei 32 osoby. One także na razie nie muszą obawiać się o pracę. Także trochę będzie nam trzęsło, ale system też sobie daje radę. Aby kontrolować w ten sposób strefę płatnego parkowania, muszą być ulice wyposażone w parkomaty, do których wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu. Do tej pory w Poznaniu takie parkomaty znajdują się tylko na Wildzie i na Łazarzu. Samochód jest rozwiązaniem komplementarnym, czyli wspomaga patrole piesze. Są też miejsca, które są bardziej zakorkowane i w tych miejscach lepiej jest, żeby to robiły tradycyjne patrole. Co ciekawe, sama obecność samochodu do kontroli zwiększa dyscyplinę kierowców o kilkanaście procent. W ciągu godziny może on sprawdzić kilkaset pojazdów. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. There's so many different ways. sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers and our Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz mówić będziemy o świątecznych zawodach. Pandemia nie odpuszcza i dlatego tegoroczna, przedświąteczna gorączka wygląda trochę inaczej niż zwykle. Panuje niepewność. Nie wiadomo, czy w centrach handlowych pojawią się Mikołaje i Śnieżynki, a firmy wrócą do organizacji wigilii firmowych. Mimo to branże szykują się do wzmożonej aktywności. Pracę znajdą m.in. kurierzy, pracownicy logistyki, sprzedawcy ryb i choinek, hostessy, producenci ozdób świątecznych czy pakowacze prezentów. Ile można w tym roku zarobić w tych popularnych zawodach świątecznych, sprawdzała Izabela Kostyszyn. Pracodawcy przyznają, że nie spodziewają się w te święta ani dużego ruchu, ani licznych wigilii firmowych. Nie spodziewałabym się zwiększonego, typowego w latach wcześniejszych wzrostu zapotrzebowania na pracowników w takiej branży okołoświątecznej. Mówi Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan. Firmy raczej wstrzymują się z decyzjami o organizacji spotkań świątecznych, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na Śnieżynki, Mikołajów. Rekrutacje ruszyły, ale podobnie jak w zeszłym roku, świąteczna gorączka jest mocno wystudzona. Nie pojawiło się dużo więcej ofert pracy niż rok wcześniej, mówi Monika Banej z Agencji Zatrudnienia. Natomiast na pewno pracodawcy nie chcą takiej sytuacji, że zacznie się dziać, a oni nie będą na to przygotowani. Dlatego ofert pracy nie brakuje. Nie pojawiło się ich zbyt wiele, ale zwłaszcza młodzi ludzie mogą sobie teraz przed świętami właśnie dorobić. Merry Christmas! W zawodach świątecznych od lat to Mikołaj jest liderem zarobków. Osoba, która wykonuje tę funkcję, może liczyć na zarobki od 25 do nawet 150 zł netto za godzinę pracy. Taki najlepszy Mikołaj był w stanie zarobić nawet 1000 albo więcej niż 1000 zł za jeden dzień pracy. Niższe stawki otrzymuje Mikołaj, który pracuje w galerii handlowej, natomiast wyższe można otrzymać za występ, czy to na wigilii firmowej, czy na domowej imprezie. Dobrze płatna jest też praca pomocnika. pomocnicy Mikołaja. Śnieżynki zarabiają od 17 do 50 zł za godzinę. Nie wiadomo, czy na Mikołajów i śnieżynki będzie w te święta duże zapotrzebowanie. Z pewnością pracy nie zabraknie za to kurierom. Branża logistyczna jest rozgrzana do czerwoności, a rekrutacje wciąż trwają, mówi Małgorzata Maj z jednej z firm kurierskich. W szczycie paczkowym liczba kurierów zwiększa się około 15-20%. Nic dziwnego, jak zauważa Magdalena Bugajło z innej firmy kurierskiej. Bez kurierów Święty Mikołaj nie poradziłby sobie z dostarczeniem wszystkich prezentów na czas. Za godzinę pracy kurier może zarobić od 17 do 65 zł netto. Jeżeli ktoś nie chce być kurierem, może zostać kierowcą, mówi Justyna Siwek z Poczty Polskiej. Poszukujemy pracowników do pracy w sortowni oraz kierowców, ponieważ z tygodnia na tydzień spodziewamy się coraz większej liczby przesyłek. Przed świętami są też inne możliwości dorobienia. Kupujemy przecież choinki, ozdoby, które na nich zawisną, pakujemy prezenty czy szukamy wigilijnego karpia. To także generuje miejsca pracy, mówi Monika Banyś. Sprzedawca choinek w tym roku może zarobić od 17 do 25 zł netto za godzinę. Sprzedawca karpi zarobi podobnie jak sprzedawca choinek. Nieco inny charakter pracy mają pakowacze prezentów oraz osoby, które zajmują się produkcją ozdób świątecznych. W przypadku tych zawodów zarobki zaczynają się od 15 zł netto za godzinę, jednak pracownik przy produkcji ozdób świątecznych wyciągnie nawet 18,5. Ponieważ wciąż nie wiadomo, czy firmy będą organizować wigilię, pod znakiem zapytania stoi zatrudnienie w sektorze gastronomii czy firmach cateringowych. Wiadomo jednak, ile można tam zarobić. Pracownik firmy cateringowej zatrudniony do obsługi w okresie świątecznym, przedświątecznym może zarobić od 15 do 21 zł netto za godzinę, natomiast kelner w restauracji, gdzie tego typu imprez zazwyczaj odbywa się dużo, może liczyć na 15 do 19 zł netto za godzinę, choć oczywiście do tego dochodzą napiwki, a te w okresie świątecznym potrafią być bardzo atrakcyjne. Listę zawodów świątecznych zamyka hostessa, która promując produkty w centrach handlowych może zarobić kilkanaście złotych za godzinę. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o tym, jak studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali zbiórkę dla żaków z Afganistanu. Chemia, kosmetyki, artykuły biurowe. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali zbiórkę dla żaków z Afganistanu, którzy kilka tygodni temu zostali ewakuowani z Kabulu. Dzisiaj przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców pod Warszawą, ale wkrótce mają rozpocząć studia na uniwersytecie. Niestety skromny zasiłek, który dostają, nie zawsze pozwala na kupno tak podstawowych przedmiotów jak zeszyty, długopisy czy nawet szampony. Stąd pomysł na zbiórkę. Na wydziałach swojej uczelni polscy studenci postawili pudła, do których można wkładać dary dla Afgańczyków. Nad wszystkim czuwają Dominika Adamczyk, doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marta Tomczak z Wydziału Historii Uniwersytetu. Zbiórka dla studentów z Afganistanu jest niespodzianką. Dary można przynosić na Uniwersytet Warszawski do końca listopada. W grudniu zostaną one przekazane Afgańczykom, a tematem zajęła się Weronika Puszkar. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Chemia, kosmetyki, artykuły biurowe. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali zbiórkę dla żaków z Afganistanu, którzy kilka tygodni temu zostali ewakuowani z Kabulu. Dzisiaj przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców pod Warszawą, ale wkrótce mają rozpocząć studia na uniwersytecie. Niestety skromny zasiłek, który dostają, nie zawsze pozwala na kupno tak podstawowych przedmiotów jak zeszyty, długopisy czy nawet szampony. Stąd pomysł na zbiórkę. Na wydziałach swojej uczelni polscy studenci postawili pudła, do których można wkładać dary dla Afgańczyków. Nad wszystkim czuwają Dominika Adamczyk, doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marta Tomczak z Wydziału Historii Uniwersytetu. Mamy zeszyty, długopisy, mamy jeszcze dezodoranty. Też bardzo, bardzo ważne, bardzo przydatne, więc super. Zbiórka to wsparcie dla Afgańczyków, którzy wkrótce rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej o tych osobach mówi Dominika Springer z Fundacji Human Doc. Część tych osób już studiowała na uczelniach afgańskich. Część studiowała na uczelniach międzynarodowych, na przykład amerykańskim uniwersytecie, który działał w Kabulu. Są też osoby, które studia już skończyły, ale z uwagi na to, że bardzo będzie ciężko uznać ich wykształcenie, które uzyskały w Afganistanie, chcą tutaj w Polsce podjąć naukę na nowo. Wsparcie, które oferują studenci, ma charakter i doraźny, i długofalowy. Zbieramy również laptopy, które mogą przysłużyć się do pomocy o charakterze długofalowym, a mianowicie nauczania języka polskiego, kursów zawodowych, kursów wprowadzających do kultury polskiej. Mamy doradców zawodowych oraz pracowników HR, którzy przeprowadzą dla naszych studentów kursy z zakresu pisania CV, listów motywacyjnych oraz pomogą im w znalezieniu pierwszych płatnych staży oraz miejsc pracy. Trzeba pamiętać, że to osoby po ogromnych traumach. Kiedy rozpoczynała się ewakuacja, na lotnisko zaczęły napływać tłumy osób, które miały być ewakuowane przez różne inne kraje. Tutaj była bardzo duża aktywność talibów, którzy bywali agresywni. Bili, zdarzało się, że ostrzegawczo strzelali nad głowami, przykładali pistolety do głowy dzieci. Po drugie, w większości osoby te pozostawiły jakąś rodzinę i to często bliską, na przykład rodziców w Afganistanie i bardzo się martwią o ich zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Część z tych członków rodziny często się ukrywa, bo wcześniej współpracowała z siłami koalicji i w tej chwili jest poszukiwana, także osoby te bardzo się martwią o swoją rodzinę. Zdarza się niestety, że też otrzymują tragiczne informacje, że ktoś zginął. Studenci z UW na razie są ze studentami z Afganistanu w kontakcie mailowym. Zanim spotkają się z nimi osobiście, przechodzą szkolenia, w czym pomaga im Zakład Iranistyki i Wydział Psychologii. Przygotowanie polega na takim wprowadzeniu do kultury Afganistanu, historii Afganistanu, ale także na takim wprowadzeniu psychologicznym, wprowadzeniu do pracy z osobami, które mają różne traumy. Dla mnie taką ciekawą informacją był temat powitań w Afganistanie. Witamy się z kimś kilkukrotnie, ale też to, jak ważna jest kolejność tego witania. Najpierw powinniśmy przywitać się z najstarszym mężczyzną, a potem z pozostałymi mężczyznami, a potem przechodzimy do witania się z kobietami. Kwestią, na którą ja bym w życiu nie zwróciła uwagi, gdyby nie te warsztaty, to fakt, że dla niektórych Afgańczyków obraźliwe może być pytanie o to, która jest godzina, ze względu na to, że niektórzy mogą odebrać to pytanie jako chęć sprawdzenia, czy posiadają zegarek. To ja biorę kluczyk do kanciaka. Mamy chusteczki, gąbki do mycia naczyń, podpaski, szampony, żele pod prysznic, dezodoranty, pasy do zębów, naprawdę bardzo dużo. Zdecydowanie, nasze oczekiwania zostały spełnione w 100%, jeśli nie w 110%. Zbiórka dla studentów z Afganistanu jest niespodzianką. Dary można przynosić na Uniwersytet Warszawski do końca listopada. W grudniu zostaną one przekazane Afgańczykom, a tematem zajęła się Weronika Puszkar. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W Trójce do trzeciej mówiliśmy o lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, gdzie jest mniej pasażerów, ale to wcale nie znaczy, że nic się tam nie dzieje. Praca wrze pełną parą. Trwa rozbudowa bazy do obsługi technicznej samolotów. Nasza reporterka postanowiła zajrzeć na plac budowy i przeprowadzić tam dziennikarską inspekcję, a raport zdał jej m.in. Jacek Kościelny, menedżer projektu. Trwa budowa trzeciego hangaru do obsługi technicznej samolotów. Co tutaj się dzieje za nami, bo to jeden z ważniejszych etapów tych waszych prac? Tak, w tej chwili jesteśmy na etapie zamykania obiektu. Montujemy skorupę zewnętrzną budynku, a ten ważniejszy etap, o którym pani wspomniała, to montaż bramy hangarowej. Ta brama składa się z czterech segmentów. Każdy waży 12,5 tony. W sumie po zmontowaniu tej bramy i uzbrojeniu jej, wszystkie elementy będą ważyły blisko 80 ton i obecnie są one montowane jedna po drugiej. Rozpiętość hangaru to 45 metrów. Jest druga nawa, która ma kolejne 45 metrów, czyli w sumie mamy 90 metrów przestrzeni na parkowanie samolotów. Wysokość hangaru to ponad 17 metrów. I takiej też rozpiętości i wysokości jest brama, którą widzimy za mną. Pyrzowicki port podzielony jest na trzy strefy. Piotr Adamczyk, Biuro Prasowe Katowice Airport. W strefie południowo-zachodniej znajduje się strefa do obsługi ruchu pasażerskiego. W strefie południowo-wschodniej znajduje się terminal towarowy, płyta postojowa do obsługi frachtowców. A w strefie centralnej, w której właśnie teraz się znajdujemy, jest i funkcjonuje od wielu lat baza do obsługi technicznej samolotów. Aktualnie to są dwa aktywne hangary, a my jesteśmy teraz na nowo budowanym fragmencie przedhangarowej płyty postojowej, płyty o powierzchni 6,5 hektarów. To prawda, że pod nami jest 130 cm betonu na tej płycie? Pod nami jest 130 cm warstw konstrukcyjnych płyty postojowej, z czego 51 cm to jest beton, a ten beton jest także kładziony w dwóch warstwach. Mamy najpierw warstwę takiej betonowej podbudowy, ona ma 21 cm i na to właśnie teraz właściwie już te prace powolutku się kończą. Jest już ta warstwa docelowa o grubości 30 cm układana, a za nami znajduje się trzeci hangar techniczny. To będzie największy hangar, który będzie funkcjonował w Pyrzowicach o powierzchni 9200 m2. W obiekcie są dwie zatoki. W każdej zatoce można serwisować jedną sztukę Airbusa A321 Neo. Co potrzebowaliście do tego, żeby zamontować tą bramę? Jakiego sprzętu używacie? Jak to wygląda od tej takiej strony technicznej? Używamy trzech dźwigów typu HDS. Dwa dźwigi podtrzymują bramę w powietrzu. Jeden dźwig służy do blokowania jej posuwu w kierunku do hali, tak żeby ona nam nie wpadła do środka. Dodatkowo używamy sprzętu typu podnośnik widłowy, który trzyma nam tą bramę u góry, pozycjonuje w poziomie, żebyśmy mogli bezpiecznie i dokładnie zamontować bramę do rolek górnych prowadzących, które są podwieszone pod dźwigar. Jak się planuje takie prace? To trzeba usiąść z kartką i ołówkiem w ręku i to rozrysować, policzyć, jakie są siły, jaka nośność, jak to wygląda? Tak, żeby takie prace wykonać, należy zrobić projekt montażu. My taki projekt montażu posiadamy. To jest opis całego jakby zdarzenia z rozpisanymi obowiązkami wszystkich uczestników tego procesu. Są też rysunki, w których miejscach należy przyczepić element montażowy, zaczepić go o dźwig, w których miejscach i w jakiej sekwencji te elementy przesuwać, żeby to wszystko się zadziało w sposób właściwy, żeby element nie został zgięty, skręcony bądź zaczepiony w złym miejscu, w którym nie jest przygotowany na przejęcie obciążeń. Miesięcznie ile samolotów tutaj będzie mogło być obsłużonych? Jesteśmy teraz w trakcie sezonu, który się właśnie rozpoczyna, bo sezon przeglądów technicznych jest odwrotny do sezonu ruchu pasażerskiego. I myślę, że tutaj taka roczna przepustowość tego hangaru to może być nawet do 30-40 sztuk samolotów dużych przeglądów. Oczywiście to zależy od tego, jak te przeglądy będą wykonywane, jak one będą szerokie. Warto dodać, że trzeci hangar wygeneruje także nowe miejsca pracy. Szacujemy, że dzięki temu obiektowi pojawi się około 300 nowych miejsc pracy dla wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmują się obsługą techniczną samolotów. Jak zamontujecie bramę? Co jeszcze Wam zostało? Jak zamontujemy bramę, będziemy ją wyścielać elementami poliwęglanowymi, takimi a la szybami. Także będzie ona szczelna zewnętrznie. Ona będzie później dozbrajana w elementy niskoprądowe, w elementy prądowe, silniki, mechanikę przesuwu, bo ona będzie automatyczna. A jeśli chodzi o cały budynek, no to w tej chwili walczymy, żeby jak najszybciej zamknąć kubaturę budynku i rozpocząć prace wykończeniowe w środku, które już staramy się trochę wyprzedzająco już wykonywać. Jakie kolejne inwestycje będą ruszały w najbliższym czasie? Planujemy trzy inwestycje priorytetowe do 2025 roku. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA. Pierwsza to przede wszystkim budowa nowego terminalu cargo. Kolejna inwestycja to parking wielopoziomowy i na końcu baza paliw. My bardzo dużą ilość samolotów zbazowanych i w zasadzie u nas najwięcej po Chopinie sprzedaje się paliwa, dlatego jest to niezbędna inwestycja z punktu widzenia przyszłości i rozwoju portu w kolejnych latach. Za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Jazz and Bass Michał Grabkowski. O godzinie 9:00 zapraszamy na polityczne śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości i Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po godzinie 10:00 audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego, a po 15:00 francuski łącznik Moniki Miłkowskiej. Audycja będzie poświęcona powstaniu listopadowemu. To tylko niektóre z propozycji Trójki na sobotę, 27 dzień listopada, czyli na dziś. Program, proszę Państwa, dzisiejszy przygotował Jacek Kisielewski, no i moja skromna osoba Piotr Firan. Od nas to dzisiaj już wszystko. Życzę Państwu przyjemnego poranka i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Tylu innych lemów zobaczyłem. Kręci mi się od tego w głowie. Już nie wiem, którym z nich jestem, a którym chciałbym być. Marek Kochan. Lem. Alter biografia. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki z okazji roku Stanisława Lema. Czy pani teraz przeprowadza ze mną wywiad? Nie. Nie jestem dziennikarką. Więc po co pani właściwie do mnie przyjechała, jeśli wolno spytać? Występują Magdalena Górska oraz Henryk Talar. Co to za dziwne miejsce? Jakaś stacja kosmiczna z przyszłości? Można tak powiedzieć. Polecamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka budzi. Halo, halo, czy jest tu kto? Tu zimowa Warszawa, a na zegarze 5:00. Patrzę na twoją fotografię, przysłałaś mi i wypowiedzieć nie potrafię.